سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نظام عدل پر جو کام کیا ہے وہ رہتی دنیا تک زندہ رہے گا. بنیادی انہی کے اصول ہیں جس پر ساری دنیا میں اسی نظام سے استفادہ، اسی نظام سے اکتفا فیض کیا گیا، اکتساب فیض اسی نظام سے کیا گیا. دنیا کو کوئی قانون دیکھ، آج تک اس میں ترمیم نہیں ہو سکی. جس کی ہم نے مثال دی، کسی ملزم کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دیا جائے، یہ اسلامی قانون. بغیر گواہوں کے کوئی جرم ثابت نہیں ہوگا، یہ بھی اسلامی قانون ہے. تمام گواہوں کا تذکرۃ النفوس ہونا ضروری ہے، متقی اور پرہیزگار، یہ بھی اسلام نے دیا. لیکن دوسرے مذاہب میں یا قانونوں میں یہ مسئلہ ہے. ہمارے یہاں جو بحث چل گئی استثناء کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گورنر کو بھی استثناء حاصل نہیں تھا. اتنے اولو العظم صحابی تھے، حضرت عمر ابن عاص جو فاتح مصر ہیں، مصر کو فتح کرنے کے بعد انہی کو گورنر مصر بنا دیا گیا. ایک عام آدمی نے درخواست دی عمر ابن عاص نے، بغیر قصور کے میرے 30 درے مارے. گورنر کو بھی بلا لیا، درخواست دہندہ کو. مقدمے کی سماعت کرنے کے بعد فرمایا، درہ دے کر گورنر سے کہا کہ تیار ہو جاؤ. گورنر نے کہا، حضور یہ سلسلہ اگر جاری ہو گیا تو کسی گورنر کی عزت محفوظ نہیں رہی، ورنہ میں کچھ نہیں جانتا. اس نے کہا کہ جب انہوں نے درے مارے تو میری پشت پر کپڑا نہیں تھا، پشت میری مکشوف تھی، بے حجاب تھی. فرما تم بھی اپنی پشت کو ننگا کرو. جب بہت زیادہ خوشامد درآمد ہوئی تو فاروق اعظم نے کہا، تم دونوں اپنا معاملہ طے کر لو. دونوں کو ایک جگہ بٹھا دیا. جس کو سزا دی گئی اس نے ایک درے کے بدلے 2 دینار ان سے جرمانہ لیا، اور یوں انہوں نے اپنی پیٹھ چھوڑائی. تو ایسا عدل اس زمانے میں قائم ہوا کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، بڑے اور چھوٹے کی تخصیص نہیں. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، فاطمہ والی حدیث کہ جس کا ہاتھ کاٹنے کا حضور نے حکم دیا، جب سفارشیں آئیں حضور نے یہ جملہ فرمایا، اور ساری زندگی یاد رکھیا. ہمارا آپ کا تجربہ بھی یہی فرمایا، پچھلی امتیں اس لیے ہلاک ہوں کہ انہوں نے چھوٹوں کو سزائیں دی اور بڑوں کو معاف کر دی. یہی حال اب ہے، چھوٹوں کو سزا ملتی ہے، بڑے لوگ معاف ہوتے. کبھی بھی نظام زندگی نہیں چل سکتا. یہ بھی حضرت فاروق اعظم کے ایجاد کہ ریاست الگ ہو، عدالت الگ ہو، اسی پر ساری دنیا چل رہی. پوری دنیا میں نظام عدل دیکھ لیں آپ، ریاست الگ ہے، عدلیہ الگ ہے. یہ سب مسلمانوں کی وہ باتیں ہیں جو ہم سے کھو گئیں اور دوسرے لوگوں نے اٹھا لی. آج ہم کہتے ہیں فلاں جگہ کا نظام بڑا زبردست ہے صاحب، انگریزوں کو دیکھ کے کیسے نظام چلا رہے ہیں. یہ ہماری گم گشتہ چیزیں ہیں جو دوسروں نے اٹھا لی اور ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. بہرحال اس تمید کے بعد میں نے یہ آیت پڑھی سورہ انفال، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے. دے لو ہوا اقرب للتقوى، عدل کرو اس لیے کہ یہ تقوی کے قریب ہے. اس پر جب عمل نہیں ہوگا، ساری دنیا میں، ملک میں، فساد برپا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اب آئیے, ایک لفظ کتنا مختصر ہے, والاحسان. اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرو. پھر اس کے بعد تو بہت بڑے مضامین ہیں قرآن, و ایتائے ذی القربیٰ و ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, یہ اور مضامین ہیں جس میں کم سے کم مہینے دو مہینے چاہیے. جمعے کے موقع پر ہم اس پر کلام کرتے ہیں, یہ لفظ کتنا آسان ہے. والاحسان, آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے. احسان کیا ہے؟ اردو میں ہم احسان کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. المنجد جو بڑی مشہور عربی لغت ہے, اس میں بھی احسان کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, اچھا برتاؤ کرنا, اس کو ہم اردو میں احسان کہتے ہیں. کوئی پریشان ہو اسے کھانا کھلا دیا جائے, کوئی بیمار ہو اس کی مدد کر دی جائے, کوئی مستحق ہو اس کا ساتھ دیا جائے, جو اس کی ضرورت ہو اس کو پورا کر دیا جائے, تو ہم اردو میں اس کو احسان کہتے ہیں. اب آئیے, پھر اس احسان کی خوبی یہ ہے کہ جب آدمی کسی پر احسان کرے, اس نے سلوک کرے, تو اس کو کبھی زبان پر نہیں لائے. کیا مطلب؟ کبھی تذکرہ نہیں کرے کسی کے سامنے نہ اس آدمی سے. آپ ہم میں بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ پہلے وہ بہت نچلے درجے کے آدمی تھے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا. جب وہ بیچارے بالکل غریب یا مفلس تھے, آپ نے ان کی مدد کی ہوئی اور ان کا حق بنتا کہ وہ آپ سے مدد لیں. آج اگر وہ کھاتا پیتا ہو گیا تو آپ اس کے تم طرح کو دیکھ کر کہتے ہیں, دیکھا کمبخت, زکات میں دیا کرتا تھا تب تو ان کے گھر کا گزارا ہوتا تھا, فلا موقع میں نے اتنی مدد کی, اور آج دیکھا اپنے سیٹ بنے گھومتا ہے, بچی کی شادی کو پیسے نہیں, میں نے جس کو دیے پیسے, ساری جو عبادت اور اس نے سلوک ہے یہ سب کا سب حقارت ہو گیا, یہ سب کا سب برباد ہو گیا. ایک بیماری, ایک خون اس میں یہ لگ گیا, اس میں ریا آ گئی, تسن آ گئی, دکھاوا آ گیا اور احسان کر کے جتلا رہا. تو کہتے ہیں جب احسان کرے تو یوں سمجھ لیں اس کو بھول جائے, کسی سے بھی حسن سلوک کرے اس کو بھول جائے. اور اگر کوئی احسان کرے اور اس کو جتلائے کہ یاد کرو میں نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا تھا, یا لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرے, اس کو گھٹیا بتائے, اپنے آپ کو بتائے کہ میں نے اس سے یہ حسن سلوک کیا, اس پہ تعریف آپ ملاحظہ فرمائیے. ابو داؤد شریف کتاب اللباس کی حدیث امام ابو داؤد کتاب اللباس میں لائے, اس کی وجہ اس میں ایک جملہ جو ہے وہ لباس سے متعلق ہے. اور حضرت ابو ذر, غالباً یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, راوی تو کئی ہیں, حضور سے جنہوں نے سنا انہوں نے بیان کیا, اس لیے ہم نے ایک راوی کا نام لیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی. بہت اولو العظم صحابی تھے, بڑے حسین و جمیل, اور بہت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دولت سے, جاہ و حشمت سے, حسن و جمال سے بہت ان کو نوازا تھا اللہ تعالی نے. میری معلومات کے مطابق ان کا مزار شریف استنبول میں ہے, اور الحمدللہ میں نے استنبول کے دورے پر ان کے مزار شریف پر حاضری بھی دی. حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں نہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا, نہ ان کو پاک فرمائے گا, یعنی یہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں فرمائے گا, حدیث کے متن سے ایسا لگتا کہ حضور نے یہ الفاظ تین مرتبے دہرائے، تین مرتبے. حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ کون کون کون، تین دفعے پوچھا. حضور نے فرمایا اب میں اپنی ترتیب سے جمعے کے حساب سے جو میرا عنوان اس ترتیب سے بتا رہا ہوں، آگے پیچھے کا معاف کر دی. فرمایا ایک وہ آدمی جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان فروخت کرے، ایک تو یہ آدمی. دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے اظہار کو، یہاں علماء نے قید لگائی اور حدیثوں پر غور کرتے ہیں علماء تو پھر اس کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، جو تکبر غرور سے اپنا تہبند یا اپنا پاجامہ اپنا اظہار گھٹنوں سے نیچے لٹتا ہے، تخنوں سے نیچے لٹتا ہے تکبر کے ساتھ. اور تیسرا وہ آدمی ہے جو احسان کر کے جتلائے. کہا حضور وہ تو تباہ اور برباد ہو جائے گا. فرمایا یہ تین آدمی ایسے ہیں نہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور یہ ہو یا تینوں آدمی کل قیامت میں تباہ اور برباد ہو گئے. اللہ اکبر. جب حدیث سامنے رکھیں مختصر ہم کلام کرتے ہیں، ورنہ اور جو باتیں ہمیں کرنی ہیں خدا نہ خواستہ وہ رہ نہ جائیں جو اس وقت ہمارے ذہن میں. جھوٹی قسم کھا کے سامان فروخت کرنا یہ عام بازار کا رواج بن گیا. کافی مجھے اس معاملے میں تجربہ ہے. لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، جاپانی کیٹی لے کر کے آتے ہیں، انہیں پتا ہی نہیں کہ یہ پاکستان کی بنی ہوئی. بیچنے والا قسم کھا کر کہتا ہے یہ قسم خدا کی ہے وہاں کی، آپ لے لیں. اور سرکار کا ارشاد ہے قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا، قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا مگر برکت ختم ہو جاتی. کتنی عمدہ تعریف کی ہے ایک جملے میں، جھوٹی قسم کھا کر مال اگر فروخت کیا جائے تو مال تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ تخنوں سے نیچے تہبند کو لٹکانا یا ازار، یہ ہے اس میں قید غرور یا تکبر کی. آج آپ خصوصاً، برا مت مانیے، میری مراد کوئی خاص آدمی نہیں، میں تو عام مسئلہ بیان کر رہا ہوں، پتلون پہننے والے حضرات عموماً بازار سے پتلون لے کر پہنتے ہیں تو تکنوں سے کیا، وہ تو جوتے کے نیچے بھی آتی ہیں. جب چلتے ہیں تو بغیر ملازمت کے ایسا لگتا ہے کہ روڈ صاف کر رہے ہیں، بلدیات کی ملازمت اختیار کر لیتے چلے جوتوں کے نیچے آ رہے ہیں، پھٹ رہا. یہ آج کل کا فیشن بڑا عجیب ہے جناب، کہ جتنی پتلون پرانی ہو سنا ہے کہ اتنی زیادہ قیمتی ہوتی. ایک صاحب آئے مجھے امریکہ میں ملے کہ میرا نکاح ہے اور آپ نکاح پڑھائیے گا. میں نے اس کا حلیہ دیکھا تو یہاں پتلون پھٹا ہوا، گھٹنے پھٹا ہوا، یہاں پھٹا ہوا، تو میں نے کہا یہی پہن کے مت آ جانا مہمان مسجد میں، ہاں ورنہ لوگ تمہیں خیرات دینے لگ جائیں گے. پیچھے پھٹی ہوئی ہے، سب پھٹی ہوئی. کہتے ہیں جو زیادہ پرانی ہو اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی. ایک بات اور، دوسری بات سنیے، کتاب اللباس میں یہ بات بھی موجود ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنا ایک، ان کی کتاب ہے الگ سے فتاوی کی، احکام شریعت. احکام شریعت جو کراچی سے چھپی اس کا صفحہ نمبر 17, 18, 19 پر یہ بحث اعلی حضرت نے فرمائی کپڑے کو پرسنے میں. پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں، پرانے لوگ جانتے ہیں ہندو دھوتی پہنتے تھے، ہم لوگ جو پہنتے ہیں اس کو ہم تہبند یا لنگی کہتے ہیں، وہ دھوتی پہنتے ہیں. تو یہ دھوتی جو ہے 3.5 گز کی لمبی ہوتی. یہ کیا کرتے ہیں، ایک سرا باندھا، ایک سرا ادھر کا لیا، اب یہاں گٹھان لگائی، اب یہ جو بچ گیا 2 گز کا اس کو اپنے پیر کے نیچے سے نکال کر پھر یہاں گھرستے. تو وہ کبھی کبھی دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شلوار پہنے ہوا، حالانکہ وہ دھوتی ہوتی. تو عرض سے فتویٰ پوچھا گیا کہ اس قسم کی دھوتی جو یہاں کپڑے کو گھرس لیں اس طرح نماز پڑھنا کیسا؟ فرمایا مکروہ ہے. اور مکروہ سے مراد کیا ہے؟ مکروہ تحریم. اسی طرح ایک کپڑے کا مزاج ہے, جیسا سلا گیا ویسا پہنے. آپ اگر اس کو اس طرح چڑھائیں گے یا نیچے چڑھائیں گے, یہ سب کفے صوب میں آئے گا اور نماز مقروئے تحریمی واجب الادا ہوگی. اب مسئلہ کیا ہے, کپڑا سلائیں اس طریقے سے کہ ٹخنوں سے اوپر رہے. اب اس میں دو قول, اگر ٹخنا کپڑے سے ڈھک جائے اور وہ غرور اور تکبر سے نہ ہو تو مقروئے تنزیہ, فولڈ کر لیا جائے موڑ لیا جائے یہ تحریمی ہے. فتویٰ اس پر دیا گیا کہ موڑے نہیں, اسی طریقے سے پٹ لیں. ہر کپڑے کو اپنی وضع پر رکھا جائے, آستینیں نہیں چڑھائی جائیں نہ پائنچے چڑھائے جائیں, اس کو اپنی حالت پر جیسے سلا ہے اس طریقے سے اس کو کپڑے کو رکھا جائے. اور کپڑے پہننے کا بھی ایک سلیقہ ہے, اس کے رنگ بھی فقہ کی کتابوں میں مشہور ہے کہ بہت زرد رنگ کا, زعفرانی رنگ کا, بہت گہرا قسم کا گلابی یا لال, یہ وہ تمام رنگ جو خواتین پہنتی ہیں مردوں کے لیے ناجائز ہیں. مختصر پھر اس کے بعد اس کے احکامات فتاوی رضویہ, خاص اعلی حضرت فاضل بریلوی کا اس معاملے میں ایک رسالہ ہے, اس کا مطالعہ کیجیے, یہاں اتنی گنجائش نہیں ہم ان کو بیان کریں. تو تکبر سے لٹکانے والا یہ بھی تادیب کا مستحق ہے. یہ پھر سن لیجیے, کپڑے کو پہنا ہی اس طریقے سے جائے کہ ٹخنے سے اوپر ہو, اور اگر لٹک رہا ہو تو اس کو فولڈ نہ کیا جائے, ویسی رکھ دیں بغیر تکبر کے, منع تو جب بھی ہے مگر نماز ہو جائے گی تنزیہی ہے, کراہت ورنہ تحریمی ہے. یہ تو ہو گئے کپڑے کا معاملہ. اب آئیے احسان کر کے جتلانے والا, کسی کے ساتھ احسان کیا اور اس کے بعد وہ کہتا بھول گیا, کمبخت بھوکا مرتا تھا, کھانا کون دیتا تھا تجھے, فلاں وقت میں یہ ضرورت کون دیتا, یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے, اللہ اس کے رسول کو اتنا ناپسند ہے کہ فرمایا کہ کل اللہ تعالیٰ قیامت میں نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا نہ اس سے کلام فرمائے گا, اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ سخت تادیب فرمائے گا جو احسان کر کے جتلائے. ایک معنی تو احسان کے یہ ہو گئے. اب آئیے مشکات شریف, بالکل صاحب مشکات نے ولی الدین صاحب مشکات نے مشکات شریف کا آغاز ہی اس حدیث سے کیا. عموماً محدثین جنہیں لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی ہیں ان کے لیے کتنا مشکل مسئلہ ہے کہ اپنی کتاب کا آغاز کس سے کریں. امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز انما الاعمال بالنیات سے کیا, تمام تر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب صاحب مشکات نے کتاب الایمان متعین کر کے, چونکہ اس میں ایمان کا ذکر ہے اس لیے سب سے پہلی حدیث یہ نقل فرمائی. حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اور حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث بڑی دلچسپ ہے. سنیں, اس سے آغاز کیا مشکات. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم حضور کی محفل میں بیٹھے تھے, اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا, نہایت کالے سیاہ بال, بڑا حسین اور جمیل, بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے, اور اس کے پاس کوئی مسافری کا کوئی نشان نہیں, نہ کوئی بکسا ہے نہ کوئی تھیلا ہے, کچھ نہیں, ہم اس کو پہچان بھی نہیں سکے, کوئی آدمی نہیں پہچان پایا. پھر اس نے آنے کے بعد سلام کر کے بڑا عجیب و غریب انداز میں, ایسے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا, اس طریقے سے حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا, جیسے اتحیات ہم ایسے ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح اس نے ہاتھ رکھ. اس حدیث پر اگر تحقیق کی جائے کہیں آپ کو یہ بھی ملے گا, اس طریقے سے گھٹنے ملا کر بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ حضور کے گھٹنوں پہ رکھ دیے. تو علماء نے اس سے استدلال کیا, عام طور پر علماء اور مشائخ سے جب لوگ ملتے ہیں جیسے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ان کے آداب اور ان کی توقیر میں فرماتے ہیں, اس کی سند اس حدیث سے ہے. چلیے یہاں تو یہ جو ہم حدیث بیان کر, جو حضرت فاروق اس طرح بیٹھا گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا, اب پوری حدیث تو بڑی طویل, ہم وہ بات کریں جس سے ہمارے عنوان کا تعلق ہے اور تھوڑی سی گفتگو. جب گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھا تو کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ نے اسلام کی تعریف بیان کی کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تو تصدیق کرے، پنج وقتہ نماز پڑھ، زادگاہ ہو سال ایک عمر بھر میں ایک حج، پیسہ اگر ہو تو زکات دے، رمضان کو اگر پائے تو روزے رکھ، سارے فرائض حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تعریف بیان کی، پر ایمان یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور اس کے رسول کی گواہی دے، شہادت دے، فرشتوں پر ایمان لا، کتب سمامی پر ایمان لا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سائل جب آئے، مسئلہ جب کسی سے پوچھا جائے تو سائل کا جواب یہ ہوتا ہے کہ پوچھنے کا انداز، جی عمل کروں گا میں، اسی طرح عمل کروں گا، ٹھیک. مگر اس کا حال کیا تھا، جب حضور علیہ السلام فرمات ہر جواب میں حضور کے ہی کہتا آپ نے بالکل سچ فرمایا، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، سبق نے بڑا عجیب لگتا. ایک تو سائل بن کے آیا اور دوسرا حضور کی تصدیق بھی کر رہا، آپ بالکل ٹھیک فرمات، آپ بالکل ٹھیک فرمات. پھر اس نے گفتگو اور آگے بڑھائی، آگے بڑھنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں نے بتایا لفظ تو بہت مختصر ہے لیکن اور فرمائیے کہ یہ کتنا اپنے اندر گہرائی اور گیرائی رکھتا ہے. حضور علیہ السلام نے کتب لغت میں ہم اور آپ احسان کے معنی کیا ہے وہ تو آپ کو بتایا میں نے، لیکن حضور نے احسان کا معنی کیا بتایا، یہ مشکا شریف. حضور علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو جب اللہ کی عبادت کرے تو یہ سمجھ لے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا. اچھا اب اگر اتنی بات ہو کہ بات ختم ہو جاتی تو شاید ہم سب کا بہت برا حال ہو جاتا. ہم نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو مجھے بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اس منزل پر ہیں؟ کیا ہم اس مقام پر ہیں؟ ہرگز نہیں، تو کسی کی نماز بھی نہیں ہوتی. لیکن حضور علیہ السلام ہماری عقل، ہمارا فہم، ہمارے خیرت سب سے واقعی، اور فرمایا کہ تو عبادت ایسے کر کے گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا، اور اگر تو ایسا نہیں کرتا، اس منزل پر نہیں ہے، تو پھر یہ ضرور ذہن میں رکھ لے کہ وہ تجھے ضرور دیکھ رہا. چھپے میں ہو، ڈھکے میں ہو، تنہائی میں ہو، جلبت میں ہو، خلوت میں ہو، وہ تجھے ضرور دیکھ رہا، یہ سمجھ لے. اس لیے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اتنا کافی تھا آیت، لیکن اس کے آیت سے بعد میں کیا فرما، حقا تو کافی، ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اب جب اتنا کہہ دیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر اس کے کیا معنی ہے کہ حقا تو کافی، ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. ہم کبھی کبھی برائی اس لیے نہیں کرتے کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، یہ تو بڑے اللہ والے بنتے ہو، اور یہاں تو ہم کبھی لوگوں کے خوف سے برائی نہیں کرتے. اب حقہ تو قاتے کا مطلب کیا ہے کہ جلوت میں بھی ڈرو، خلوت میں بھی ڈرو، اکیلے میں اگر ہو کسی برائی کے قدر کرنے پر مکمل قدرت ہے مگر اللہ سے ڈرو، وہ کام کو مت کرو. حقہ تو قاتے یہ ہے کہ جیسا ڈرنے کا ہے تو جلوت میں بھی ڈرو، خلوت میں بھی ڈرو. ہر طرح اب مجھے بتائیے کہ ہم تو اللہ کو دیکھ نہیں رہے. اچھا ہم تو نہیں دیکھ رہے، فرما اچھا گھر نہیں، پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ تجھے ضرور دیکھ رہا، کہیں بھی ہو تم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. صرف اس حدیث پر ہمارا عمل ہو جائے محترم حضرات اللہ دیکھ رہا. مجھے بتائیے جب یہ ہو گیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا، اب نمازیں چھوٹیں گی؟ نہیں چھوٹیں گی، اللہ دیکھ رہا ہے. نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے مقررہ وقت میں، تجارت کر رہے ہیں، کہیں ڈنڈی مار رہے ہیں، ذہن میں ہوں کہ اللہ دیکھ رہا، تو آپ بتائیے کہیں خیانت کریں گے؟ آپ کسی سے پیسہ لیں گے واپس نہیں کر رہے ہیں، اگر ذہن میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا چھوڑیں گے؟ روزہ توڑ رہے ہیں آپ، ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے اللہ دیکھ رہا تو آپ چھوڑیں گے روزہ؟ زکات دے رہے ہیں نہیں دی آپ نے، چلو نقصان ہو جائے گا، پیسہ کم ہو جائے گا. جب ذہن میں آپ کے یہ اللہ دیکھ رہا تو آپ دیں گے زکات؟ یقیناً دیں گے. تو یہ بات اگر ذہن میں راسخ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو آدمی کتنی ہی برائی میں مبتلا ہو یا مبتلا ہونے والا ہو اس کے قریب پہنچ جائے اور ذہن میں جب یہ بات آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے تو آدمی برائیوں سے بچ جائے گا, بدیوں سے بچ جائے گا. حضور نے فرما احسان یہ ہے. اب اس کے بعد آئیے آگے, سائل نے یہ کہا اچھا ذرا قیامت کا حال بتائیے. سب حیران کہ ہر جواب میں کہ بالکل بالکل آپ نے سچ کہا, آپ نے سچ کہا. میرا عجیب بات ہے, پوچھ رہا اور تصدیق بھی کر رہا. تصدیق تو وہ آدمی کرے گا جو پہلے سے جانتا. کہ اچھا ایسا کیجئے کچھ قیامت کے لیے فرما دیجئے. کیا فرمایا؟ قیامت کا علم پوچھنے والے سے زیادہ نہیں ہے مجھ. تم جتنا جانتے اتنا ہی میں جانتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ تمہیں بھی معلوم ہے قیامت کب آئے گی اور مجھے بھی معلوم ہے قیامت کب آئے گی. سائل نے کہا اچھا گویا آپ اگر دن یا تاریخ نہیں بتاتے مرادی اس کی کچھ علامت ہی بیان کر دی کہ قیامت کب آئے گی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. ایک بار پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے موچی چمار بھنگی نچلی قوم کے لوگ بڑے بڑے محلوں میں جائیں اور محلوں میں رہنے کے بعد اس پہ تکبر کریں, اس پہ فخر کریں گے. یہ قیامت کی علامتیں ہیں کہ جو نچلے درجے کے لوگ ہیں وہ اوپر درجے میں چلے جائیں گے اور جناب حکمرانی کریں گے, بڑے بڑے کام کریں گے اور اپنے محلوں کے تفاخر کریں گے, فخر کریں گے, غرور کریں گے, تکبر کریں. فرما یہ قیامت کی علامتیں ہیں. اب یہاں بحث یہ چل رہی کہ حضور نے فرما جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں, تاریخ کیوں نہیں بتا دی, کوئی سن بتا دیتے. ایک نظام قدرت ہے اس کے بتانے میں حکمت, علامتیں سب بیان کر. جو لوگوں نے فرما کہ وہ عندہ علم الساعۃ, اللہ کے سوا قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں. علوم خمسہ کی بحث چلی علماء میں, میں مختصر عرض کر. اگر اس کا مطلب یہ ہے عندہ علم الساعۃ, یہ مناظرانہ گفتگو, اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم, اور اس کا معنی یہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم حضور کو بھی نہیں دیا, کسی کو نہیں, کسی نبی کو نہیں دیا, اور کس کا معنی کر رہا ہے عندہ علم الساعۃ, اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. تو میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں, عندہ اجر عظیم, اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم. تو عندہ علم الساعۃ, جب اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اس کا معنی کوئی یہ بیان کرے کہ حضور کو معلوم نہیں, نہیں جانتے حضور, اللہ ہی کے پاس, تو اجر عظیم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. پھر تو لگتا ہے کہ عقل و خیرت کا تقاضا وہ بھی کسی کو نہیں ملنا چاہیے, وہ بھی پھر کسی کو نہیں ملنا چاہیے. تو لوگوں کا کہنا غلط. حضور علیہ السلام نے اس کی علامتیں بیان فرمائیں, یہ فرما دیا کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی, کہیں یہ بھی فرمایا 10 محرم کا دن ہوگا, اور حدیثوں میں ہے کہ جس دن صبح سورج طلوع ہونے کے قریب انسان و جن کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ چیختی ہے, پکارتی ہے, توبہ استغفار کرتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آج قیامت کا دن ہو, آدمی اطمینان سے سوتا رہتا, جن اطمینان سے رہتے, انہیں یہ اس کی بالکل پرواہ نہیں. سرکش تو انسان اور جن ہے, انہیں بالکل پتا نہیں. آپ بتائیے, چاہے جمعے کا دن ہو, ہفتے کا دن, اتوار کا دن ہو, ہمارے اٹھنے کے وہی اوقات ہیں, صبح کے وہی اوقات ہیں, فجر کی نماز غائب, اوراد وظائف غائب, کیا ہمیں فکر ہی نہیں؟ جیسا اتوار کا سورج طلوع ہوتا ہے ویسے جمعے کا سورج طلوع ہوتا, ساری مخلوق اللہ کی پناہ مانگتے جمعے کے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج قیامت کا دن ہے. لیجیے, حضور علیہ السلام نے دن بھی بتا دیا, بلکہ اکابر علماء نے, ہماری تقریر جو آپ سنتے ہوں گے, اکابر علماء نے تو حساب کتاب لگا کر کے علامہ جلال الدین سیوطی کا حساب یہ تھا کہ 13ویں صدی ہجری کو قیامت آ جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گی. امام سیوطی کا حساب غلط نکلا, 30ویں صدی گزر گئی, 14ویں بھی آ گئی, 15ویں شروع ہو گئی, قیامت نہیں آئی. سب نے اپنے تخمینے لگائے. آلحد فاضل بریلوی فرماتے امام الکش حضرت محی الدین عربی نے اس پہ گفتگو کی, ہم نے وہ کتاب نہیں دی, اعلی حضرت کے ملفوظات سے بتا لگا. انہوں نے گفتگو کی, گفتگو کرنے کے بعد اس کا سن اور تاریخ اس پہ کچھ بھی نہیں لکھا, اس کو چھوڑ دیا کہ یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. اعلی حضرت کا اپنا تخمینہ یہ ہے کہ 20ویں صدی کے بعد ساری مسلم حکومتیں ختم ہو جائیں گی، مکمل پھر کافروں کا راج ہوگا، اور اس کے بعد ازازو ذلت الارض و زلزالہ و خرجت الارض و اثقالہ و قال الانسان مالہ، پھر تو یہ سارے پہاڑ یہ زمین روئی کے گولوں کی طریقے سے اڑنے لگ جائیں گے، اور سارا نظام زندگی درم برم ہو جائے، اور انسان کا ایک ہائے ہائے یہ کیا ہوا اس کو بتایا جائے گا، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہی ہوگا. لہذا کوئی دن تاریخ نہیں جانتا، مگر ساری نشانیاں حضور نے بیان فرما دی. ہم صرف ایک پر کلام کر کے آگے چلتے ہیں. فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب شارع حدیث کے جو شرح کرنے والے علماء وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ایک تو یہ ہے اولاد کثرت سے پیدا ہوگی، اور بیٹے اپنے ماں کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو لونڈی اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے باپ کو ایسے پکاریں گے جیسے اپنے نوکر کو پکارا جاتا، اپنی اماں کو ایسے پکاریں گے جیسے لونڈی کو پکارا جاتا. ورنہ ہر بادشاہ کی ماں تو ہے کوئی نہ کوئی، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. مطلب یہ ہوا کہ ماں کے ساتھ لڑکے اولاد وہ سلوک کرے گی جو لونڈی اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا. آج مکمل چلیے مانا ہم نے کہ وہ مسئلہ نہیں، مگر کوئی نہ کوئی بھفت تو آپ کو لگ رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے بدبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی کہ اپنے بیٹے اماں کے یا باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. آپ پڑھ لیجیے، اب تو ساری دنیا کی خبریں آپ کو مل جاتی ہیں، جائیداد کے خاطر اماں کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا، بھائیوں کو قتل کر دیا، یہ بالکل اب عام ہو کر کے رہ گیا. پہلے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا، میں الیکٹرانک میڈیا ہر گلی کی آپ کو خبر دے رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. تو گویا قرب قیامت کی نشانی کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو مل رہا ہے یا نہیں، پا رہے ہیں آپ یا نہیں، یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ علامات قیامت ہے کہ ایسا ہوگا. بتائیے گھٹیا قسم کے لوگ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے، کیسے حکمرانی کر رہے ہیں، کیسے کیسے بنگلے بنا رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیجیے. اب آپ جو حالات میں، میں تو کہتا ہوں کہ اچھا ہے کہ میری زبان بند رہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بڑے بڑے سیٹوں کو، جن کے ماں باپ اے ڈی کے یہاں پل رہے ہیں اور یہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ ڈیفنس میں رہتے ہیں بڑے بڑے بنگلوں میں، اور باپ اپنے بیٹے کا تعارف نہیں کراتے کہ میرے بیٹے کی تذلیل ہوگی، اسی طرح گزارا کر رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے دور میں، اللہ بہتر جانے ہم آپ کے بعد میں کیا ہونے والا. تو کہا حضور کچھ علامت قیامت بتا دیجیے. فرمایا یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اس کا مطلب علماء محدثین کہتے اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گی لونڈی اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ادب کی توفیق دے کہ جن کے ماں باپ اپنے ماں باپ کی وہ عزیزان گرامی قدر کریں. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ احسان کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اگر یہ نہیں تو اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. ایک تصور باندھیے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ذہن میں یہ کہ اللہ دیکھ رہا، خوف خدا طاری ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا، ریاکاری سے جان چھوٹ جائے گی اور اللہ دیکھ رہا. امام غزالی اس کو یوں سمجھاتے ہیں، اللہ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے، تاکہ ایک مثال دے کر کے پتہ لگے کہ اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا اثر قوم پہ کیا ہونا چاہیے. وہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا کسی عورت کو چاہتا تھا، کوشش میں تھا کہ کسی وقت اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر دے، گناہ کا مرتکب ہو جائے، تو میں لگا ہوا. خدا کرنا دیکھیے شاید اس کی اصلاح کا وقت آ گیا. اس زمانے میں چور اور ڈکیتیاں بہت ہوتی ہیں، آج کے چوروں نے تو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے، کم سے کم وہ تھوڑا بہت چوری ووری کر کے خوف خدا پھر بھی ہوتا کسی کو چھوڑ دیا کر، سمجھے صاحب. تو قافلہ در قافلہ لوگ سفر کرتے، ایک قافلہ کہیں روانہ ہوا تو قافلے میں خواتین بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں. یہ قافلہ جب روانہ ہوا تو یہ شخص اس قافلے میں تھا، اس نے دیکھا کہ جس کو یہ چاہتا تھا وہ خاتون بھی اسی میں ہے. اوفو، اب تو دل میں لڈو پھوٹے جناب کہ لیجیے صاحب جس کو میں چاہتا ہوں وہ تو قافلے میں ہے میرے. اب جناب سفر ہوتا رہا ہوتا رہا، رات میں جب قافلے نے قیام کیا آدھی رات بیت گئی سب سو گئے تو سونے کے بعد دبے قدموں سے یہ اس عورت کے پاس پہنچا, خاتون کے پاس پہنچ کر اپنے دل کا ارادہ ظاہر کیا. خاتون بھی اللہ اکبر بڑی عقل و خرد کی مالک تھی, اس نے اس آدمی سے پوچھا کیا سب لوگ سو گئے؟ یہ جب اس نے کہا سو گئے تو یہ سمجھا کہ لو اپنا آدھا کام تو ہو گیا, لگتا ہے کہ یہ بھی آمادہ ہے. اس نے سب دیکھ کر کہا کہ سب سو گئے اب میدان صاف. تو خاتون نے کیا اللہ بھی سو گیا؟ اب تو اس کے قدموں گئے تھے تلموں گئے زمین کھسر گئی, وہ تو نہیں سوتا, اس کی شان تو یہ ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. کائنہ کا رب اگر سو جائے, آپ کے یہاں چوکی دار جو چند گھنٹے کا ملازم وہ اگر سو جائے تو ڈکیتی پڑ جائے, نظام درمبر ہو جائے. اس کائنات کا چلانے والا اگر سو جائے تو کائنات کا نظام کیسے چلے؟ سونا جاگنا یہ سب انسانی خصلت انسان کی صفتیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی. کہا اچھا سب تو سو گئے, یہ دیکھو کیا اللہ بھی سو گیا؟ نہیں اللہ تعالیٰ تو نہیں سوتا. پھر تو فرما غیرت کر کے جب وہ دیکھ رہا نا ہمیں, جب وہ دیکھ رہا پھر ہم برائی کیسے کریں؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا کسی برائی کے ارتکاب کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ نصیب کی اور اس نے توبہ کر کے اس کی جان چھوڑ دی. میں یہی کہہ رہا تھا کہ فرما احسان یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا, جب یہ بات دل میں راسخ ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا تو اب سمجھ لیجیے آپ کے کوئی گناہ آپ سے نہیں ہوگا. حقیقت یہ کہ ہم نے بلا دیا. اور میں اگر اس پہ تھوڑا سا اور اضافہ کر دوں, اہل سنت و جماعت کا اس معاملے میں مسلک یہ ہے اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کیا ایسے النبی اولا بالمومنین من انفسہم, اولا بمانے اقرب آیا. ایک ترجمہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کیا اس کا کسی اپنے فتاوے میں کہ اللہ کے رسول تمہاری جان کے تم سے زیادہ مالک, اور ایک ترجمہ کیا اولا اولا بمانے اقرب آیا. تو اولا جب بمانے اقرب آیا تو اس کا مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری جانوں سے, حضور علیہ السلام النبی اولا, نبی کا ذکر النبی اولا بالمومنین من انفسہم, تو نبی علیہ السلام وہ اتنے قریب ہیں کہ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب, تمہاری جان بھی تم سے اتنی قریب نہیں جتنے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم سے قریب ہیں. تو دیکھیے آپ ہمارا مذہب تو یہ ہے اللہ بھی دیکھ رہا اس کا رسول بھی دیکھ رہا, پھر بے حیائی ہو, پھر تماشا ہو, دنگا فساد ہو, معاشرے میں جنا ماحول, ایک دوسرے کا قتل عام, ایک دوسرے کو لوٹنا, ایک دوسرے کو نقب لگانا, یہ اسی وجہ سے ہے. یہ تصور ہمارے ذہن سے نکل ہی گیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں دیکھ رہا. اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک رسالہ خالص الاعتقاد, یہ جو مقام رکھنے والے لوگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی بھی اگر ہماری نظر سے پیارے مصطفیٰ غائب ہو جائیں, ایک گھڑی, ہم اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کرتے, اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کرتے. کتاب التشہد, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ التحیات نماز میں واجب ہے, اس کا ایک ایک جملہ نماز میں واجب, اور جب یہ پڑھو التحیات السلام علیکا ایہا النبی ورحمت اللہ برکاتہ, بڑے بڑے اکابر علماء نے لکھا, اس کے پڑھتے وقت ذہن میں یہ سوچ لو کہ پیارے مصطفیٰ تمہارے کلام کو سن رہے ہیں. اس لیے کہ تم نماز میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور حضور علیہ السلام ہما وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر. بس ایسے ہمارے بے دین بد مذہبوں نے اس کا اعتراف کیا. انور شاہ کشمیری نے اس کا اعتراف کیا کہ شاہ عبداللہ محدودی دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو ہما وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر. انور شاہ کشمیری نے لکھا, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کا سبق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھا. ایک روایت یہ کہ 37 مرتبے امام سیوطی رحمت اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی. تو ہمارا تو اعتقاد یہ ہے اللہ بھی دیکھ رہا اس کا رسول بھی دیکھ رہا. اب مجھے بتائیے ان اللہ یارو بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. احسان یہ ہے کہ جب عبادت کرو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ دیکھ رہا، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے اگر ارادہ یا اس میں آپ کامل مکمل نہیں، ہم تو ناقص لوگ ہیں. حضور نے ہماری عقلوں کو، ہمارے مقام، ہماری برائی، ہماری کمزوری کو دیکھ کر فرمایا یہ ضرور ذہن میں رکھے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا. اور پھر میں نے اس پر یہ اضافہ کیا اللہ بھی دیکھ رہا، اس کا رسول بھی دیکھ رہا. اب مجھے بتائیے برائی کا ارتکاب اس سے بڑھ کر کے بے شرمی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر خسارہ عزیزان گرامی کیا ہو سکتا. اور دوسرا معنی میں نے یہ بتایا حسن سلوک غریب کے ساتھ، اپنے عیز اکرما کے ساتھ، صلے رحمی جو رحم کے رشتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اس کا دو سوال، دو سوال، ایک تو حسن سلوک کا، ایک صلے رحمی کا سوال، یعنی یہ کہ اچھا سلوک کرنے کا ثواب، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ احسان کرنے کا ثواب، یہ بھی آپ کو ملے گا. اب آئیے، وقت تو ہمارا ختم ہو گیا مگر ہم بہت بڑے محدث ابن خزیمہ، ابن خزیمہ کی صحیح سے ایک حدیث پیش کرتے. سند پر ہم کلام اس لیے نہیں کریں، عموماً علماء کرام کے سند میں جب کلام ہوتا، مگر سارے حضرات اس پر متفق ہیں کہ جس میں عمل صالح کی تلقین ہو، جس میں فضائل اعمال ہوں، تو کمزور حدیث بھی وہ مانی جائے گی. ہم اس میں انکار نہیں کریں گے، اس کا کمزور بھی اگر ہے پھر اس میں کئی قسمیں ہیں، مشائخ کا عمل اس پہ دیکھا جائے، محدث کا عمل اس پہ دیکھا جائے، کہاں کمزور حدیث کبھی بن جاتی وغیرہ. یہ ساری بحث منیر العین اعلی حضرت فاضل بریلوی کا، جو اہل علم یہاں موجود ہیں، منیر العین کا مطالعہ کیجئے کہ کہاں ضعیف حدیث جو ہے وہ قابل عمل ہے، کہاں نہیں ہے. یہ اسناد پر بحث، یہ عوام کا تو عنوان ہی نہیں. اب آئیے، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حدیث شریف، حضرت عبداللہ ابن عباس مسجد نبوی میں معتکف ہیں، اعتکاف کی حالت میں ایک شخص آیا عبداللہ ابن عباس کے پاس. آپ جانتے ہیں کہ آدمی اگر خوش ہو اس کے چہرے سے پتا لگ جاتا ہے بھائی کیا بات ہے، آج بڑے خوش ہیں آپ. کوئی آدمی اگر غم کی حالت میں ہو تو عقل مند لوگ اس کے چہرے کو پڑھ لیتے ہیں، بھائی کچھ لگتا ہے، کوئی پریشانی ہے آپ کو، کچھ غم ہے، چہرہ اس بات کی غم مازی کرتا. اس آدمی کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کچھ غمگین دیکھا، پریشان دیکھا. حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ میں تمہیں کچھ غمگین دیکھ رہا ہوں، کو پریشان دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا میں پریشان ہوں. کیا وجہ؟ کہا ایک آدمی سے میں نے قرض لے لیا تھا اور اس کے قرض کے دینے پر قدرت نہیں رکھتا، وعدہ خلافی ہو رہی آج کل ہو رہا، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے ان کو، تو احساس ذمہ داری، ہم تو لے کے بھول ہی جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قرض حسنا. کیا سمجھے آپ؟ ہم نے قرض حسنا کا ترجمہ یہ کیا جب مانگنے آئے ہنس دو، یہ قرض حسنا، سمجھ گئے؟ کچھ کہو ہی نہیں، ہنس دو، مسکرا دو، یہ قرض حسنا. ہم اس کا ترجمہ یہ سمجھے، لکڑ ہضم، پتھر ہضم. بازار میں آئیے، ہم تو یہاں کے پیش امام ہیں، کوئی 50 کروڑ لے کے بھاگ گیا، کوئی 80 کروڑ لے کر کے بھاگ گیا، آج تک اس کا پتا نہیں. یہ سارا دنگا پتا ہمارے بازار میں، خدا کا خوف کرے آپ، کسی کی محنت کی کمائی کو ضیاع نہیں. ان کا اچھا میں اگر کچھ تمہاری مدد کر سکتا ہوں. کیا مدد کریں گے آپ؟ فرما میں ایسا کروں گا کہ جس کا قرض تمہارے اوپر، میں اس سے تمہاری سفارش کر دوں گا جا کر، بھئی یہ آدمی پریشان ہے اور تم اس سے ابھی تقاضا مت کرو، جب حالات درست ہو جائیں گے وہ فلاں وقت تمہارا قرض ادا کر دے. اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات کہ اگر آپ میری سفارش کر دیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں مسجد سے نکل گئے. جب مسجد سے نکلے اس نے کہا یا عبداللہ رضی اللہ، کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ بھائی معتکف کے لیے تو بے ضرورت نکل نہیں سکتا، یا استنجا کرنے جائے، وضو کرنے کے لیے جائے، اس کے علاوہ تو مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا. ہمارے یہاں ہم تو اس کے اعتکاف ٹوٹنے کا فتوا دیتے ہیں، کوئی باہر نکل گیا، کچھ ہو گیا، غلطی سے بھی نکل گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. روزے میں تو بھول کی غلطی ہے، لیکن اعتکاف میں اگر بھول سے نکل گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. اس شخص نے جب یہ سوال کیا عبداللہ ابن عباس کو، اپنا اعتکاف یاد تھا، یہ حسن سلوک بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ احسان کے معنی حسن سلوک لیں تو اس کی معنویت اب اس سے اندازہ لگا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور کا وصال ہو چکا تھا مزار اقدس کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے. میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے گھر سے نکل جائے اس ارادے سے, مدد ہو یا نہ ہو یہ تو اس کی بات ہے, وہ مانے یا نہ مانے, صرف اپنے مسلمان بھائی کے لیے مدد کے لیے نکل جائے تو جتنے قدم وہ چل کے جائے گا ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک روزہ اور ایک ایک اعتکاف کا ثواب پائے گا. دیکھا آپ نے حسن سلوک کا کتنا نفع ہے, اچھا برتاؤ کرنے کا کتنا نفع ہے. تو میں نے کہا ان اللہ یامر بالعدل, ہم نے دو جمعے عدل سے متعلق بیان, والاحسان اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں احسان کرنے حکم دیتا. آخری گندہ یہ نکلی کسی پریشان حال کو دیکھو اس کی مدد کرو, خصوصاً اپنے اعزہ اپنے اقربا ان کے ساتھ احسان کرو. آج آپ دیکھ رہے ہیں جو معاشرے میں کتنا بوال, مہنگائی بڑھ گئی, آپ اپنے ملازمین کو دیں زکات کے پیسوں میں سے, اسے بتائی نہیں یہ زکات جو آپ دیتے ہیں اپنے عزیزوں کو دیں, وہ زکات کہہ کے دیں گے تو وہ آپ کے منہ پہ مار دیں تو بھائی یہ بچوں کے لیے تحفہ ہے, یہ عید کا تحفہ ہے, یہ تمہارے خرچے کے پیسے کسی بہانے دے دو, بس ذہن میں یہ بات رہے کہ میں زکات دیتا ہوں, اس سے بہت سارے گھر آباد ہو سکتے ہیں, بہت ساروں کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں اور بہت سارے حضرات کی ضرورتیں پوری ہوں گی اور یہ آپ کو دعا دیں گے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ جانتے ہو کیا ہوگا, قضا دو قسم کی, ایک قضا ہوتی ہے مبرم, ایک ہے معلق, جس کو یہ نام بھی دیتے ہیں قضاء مبرم کا مطلب یہ ہو کر رہے گا کسی کی بات نہیں مانی جائے گی, اور ایک ہے غیر مبرم, وہ قضا کیا ہے کہ وہ ستے سے دعا سے ٹل جاتی ہے. اور فرمایا گیا کوئی یہ چاہتا ہو کہ میری عمر بڑھے, مجھے بتائی کیا ایک منٹ عمر بڑھانے کے لیے 1,000,000 روپے خرچ کریں گے آپ تو عمر 1,000,000 نہیں بڑھے گی, فرشتہ آ جائے جب پیٹوا پکڑ لے آپ کا, آپ کہیں ذرا ایک منٹ ٹھہر جاؤ, میں نے زندگی میں کبھی اللہ کے راستے میں نہیں دیا, ذرا تجوری کھول کر کے ذرا 1,000,000 روپے مدرسے میں دے دوں, 1,000,000 بیمہ میں دے دوں, 1,000,000 روپے مسجد نہیں. اب آئیے آپ کو اگر بڑھانا چاہتے ہو پیریڈ, غریبوں کی مدد کرو, یتیموں کی مدد کرو, اپنے اعزاء کی مدد کرو, تو یہ کیا ہے اس سے عمر بھی بڑھتی ہے, جو کروڑہ روپے خرچ کر کے آپ عمر نہیں بڑھا سکتے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے عمر میں اضافہ کرتا ہے, جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی وہ ان دعاؤں کی وجہ سے عمر بھی بڑھ جاتی ہے, اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں. وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا, دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.